राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। साधारण सी बात के आप कहते हैं जैसे शांत होना कुछ भी न करना एक बहुत बड़ा साधन है, शांत रहना कुछ भी न करना एक बहुत बड़ा साधन है, तो बोले आप कहते हैं कि आदर नहीं देते आप शांत होने को न करने को, तो आदर क्यों नहीं देते हैं, क्या कारण है? बेहतर है ना तो भगवान में विश्वास है ना मेरी वाणी में विश्वास है, यूं कहते रहते यही शब्द कर लो है करो मोर होता है चलो विचार चलो तो बड़ी लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। बचाना तो पड़ता ही है, सुनना पड़ता ही है, थोड़ा सा आदर करो तो कितनी बढ़िया बात है। समय तो लगाता ही है, बेटा हो ही सुनना ही पड़ता है, तो सुनना पड़े तो थोड़ा सा आदर करो, लाभ की बात है, आपके खुद के लाभ की बात है, दूसरे को इंतजार नहीं करते हो, आप मन देते हो जितना आदर दोगे उतना फायदा आप खुद को होगा, ये खुद की बात है। तो बोल तो बेसमझी समझने नहीं बताओ, बहुत लाभ की बात है। भगवान से हमने प्रेम का संबंध जोड़ लिया, आत्मीयता का संबंध जोड़ लिया, संसार की तरफ खिंचाव होने से उधर थोड़ी डिलाई आ जाती, तो क्या करें? अरे संसार संसार तो सब मरेगा, कौन तक चिंता कर, सब मरेगा। बोलो नहीं मरने वाला, बोलो खड़ा हो जाओ हम सब नहीं मरेगा। झुका होना से निराशा हो जाती है भगवान में प्रेम संबंध जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अरे भगवान में प्रेम क्यों होगा, मुझे गली कुत्ता मर गया, भगवान में प्रेम क्यों नहीं, क्या मतलब कुत्ता मरे कहीं कुत्ता मरे कई कीड़िया मरे कई कई बगड़ा मरे कई कुत्ता मरे भगवान अलग बात है, मरा देगा तो ऐसे मरने वाला है, सब मरने वाला मृत्यु लोक है था है नहीं मरने वाला लोग ऐसा मरे बढ़ नीचे हो जमीन खोदी धूनी निकली नीचे वहां जैसे भवा जूते क्या बात है भाई, अरे सलाह मर्जी यार क्या है, हरे भगवान बोलो, भगवान कभी मरे नहीं, मरा नहीं, मरेंगे नहीं कभी, और सब अलग होने नहीं, आप सदस्य होते रहेंगे, आप जानो तो रहेंगे, नहीं जानो तो रहेंगे, मानो तो रहेंगे, नहीं मानो तो रहेंगे, आप स्वीकार करो तो रहेंगे, न स्वीकार करो तो रहेंगे, निंदा करो तो ही रहेंगे, नहीं रखना चाहो तो ही रहेंगे, रखना चाहो तो ही रहेंगे, उधर रहेंगे ही, खुश मिल रहो। बस कोई डेल वही नहीं, खुश दे करो आप, वो तो अपना छोड़ते ही नहीं, सदा साथ में, सबके साथ, सबका भला करते हैं, सबका ही भला, सबका मात्र का याद रखो, भगवान अपना है, अपने बगड़ोगे, खास बात है आकाश, गजानंदा में भगवान मिले, मरने वालों के लिए क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती है। ऐ तो सब मरने वाले हैं, भगवान सदा रहने वाला ही है, मरे ही नहीं, कभी नहीं मरते, मरने वाला संसार, रहने वाला भगवान है, ना सतो विद्युत भव ना भव विद्युत सत, जो रहने वाला है वो हमारा है, जो रहेगा वो हमारा है, मरेगा मरा नहीं है, आएगा जाएगा, पैदा होगा नष्ट होगा, पैदा होगा नष्ट होगा, पैदा होना नष्ट होना, ये बात है, आएगा जाएगा, आरंभ होगा समाप्ति होगी, भगवान ना आरंभ होता है ना समाप्ति होती है, ना पैदा होता है ना नष्ट होता है, ना आता है ना जाता है, रहता है हरदम सबके साथ। हरदम साथ में रहते, हरदम नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, बैकुंठ में जाओ तो साथ में, चौरासी लाख झुंड में जाओ तो साथ में, छोड़ते ही नहीं साथ, वो अपना है, अपना छोड़ते ही नहीं कोई। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई नहीं है, राम सम हेतु माही, राम जी ने कभी किसी का आयत नहीं लिया, कभी किसी का आयत करते ही नहीं, करते ही नहीं, करते ही नहीं, संसार से हित होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, सब मरने वाला है, भगवान रहने वाला है, भगवान हरदम रहते हैं, संसार हरदम मरता है, हरदम मरता है, हरदम मरता ही मरता है, मरता ही मन है सार है, भगवान रहना ही सार है, अब कुछ भी करो भगवान तो रहेंगे, तो रहेंगे उसको अपना मानो, जो समझदार है भगवान को अपना मानते, बेसमझ है संसार को अपना मानते, जो बेसमझ है मूर्ख है अनजान है वे संसार को अपना समझते हैं, जानकार है महात्मा है संत है वे भगवान को अपना समझते हैं, कितनी सी बात है, खुद इसी बात है, भगवान हमारे हमारे भगवान है, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें पोषण दिया, जजमान भी आप ही हमारे तो चेला जी आप, गुरु जी आप, भाई भी आप, आप सेवक स्वामी सखा जी पी के, सेवक स्वामी सखा पी सेवक स्वामी सखा भगवान आपका आपका खुद का है, सब जीवों के मुक्त का जीव मात्र ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव मात्र ऐसा वो भला हो, सबके माँ बाप भगवान है। भगवान भगवान आनंद बनाओ, बुद्धि मौज करो, मौज एकदम मस्त रहो। बच्चा लेता है ना माँ मारी है, जो भगवान माने तो मैं माता से बताता, भगवान माँ है, भगवान बाप है, भगवान भाई है, भगवान मित्र है, हमारे सब कुछ भगवान है। मेरे भगवान ने मैं भगवान हूँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाए, मैं भगवान है, भगवान मेरे सदा मेरे भगवान है, सदा मैं भगवान है हूँ, सदा जानो तो भगवान है, न जानो तो भगवान है, मानो तो भगवान है, न मानो तो भगवान है, स्वीकार करो तो भगवान है, अस्वीकार करो तो भगवान है, प्रेम करो तो भगवान है, बैर करो तो प्रेम है, जो कुछ करो जो करो भगवान दो, भगवान तैयार। वनवास में गए हो, प्रेम गया उनका कल्याण हुआ, बैर गया उनका कल्याण हुआ, संबंध नहीं जोड़ा कुछ नहीं, बैर से संबंध जोड़ो तो भगवान ना। बैर भाव में सिमर ही निष्ठर भगवान गए, निष्ठर मंदिर याद करे, निष्ठर मेरे को याद करते हैं, बैर भाव बस है कुछ में हो, कंसो याद आते व्याकुल हो जाते, रात याद उसी, ये चौपाई बहुत बढ़िया है, उमा राम समय तुझे घुमाई, राम के जमान हित करना कोई नहीं, राम जी समान हित करने वाला कोई नहीं, राम जी के समान हित उमा राम समय हितु जग माई, राम समय हितु जग माई, गुरु पे तो मातो बंधु प्रभु नाही, उमा राम समय हितु जग, राम जी के समान हित करना कौन है बताओ, कोई नहीं, हमारा राम समय तो माए, गुर पे तो मा तो बंधु पे गुना है, अपना मानो तो अपना है, अपना नहीं मानो तो अपना, वे तो अपना है ही, इसमें संदेह नहीं है, केंद्र मात्र संदेह नहीं, राम जी के समान कोई हित करने वाले, उमा राम सम हेतु जग माहे, उमा राम सम कोई नहीं है, कोई नहीं है, एक ही भगवान है, अद्वितीय है, विलक्षण है, उमा राम समय तुझे माए, उमा राम सुमार उमा राम सुमित राम जी मेरे मेरे तो घर घर गोपाल दो साल कोई मेरे तो घर घर गोपाल मेरे तो घर घर गोपाल सदा साथ रहेंगे सदा नरक में जाओ तो सदा बैकुंठ में जाओ तो सदा ऊंचे जाओ नीचे जाओ मध्य जाओ खुश जाओ कहीं ना हो साथ में ऐसा कोई नहीं है ही नहीं कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं सदा साथ रह सकता नहीं कोई ए भगवान छोड़े नहीं छोड़ा नहीं छोड़ते नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते नहीं अब मानो न मानो स्वीकार करो मत करो मानो तो निहाल हो जाओगे नहीं मानो तो नुकसान होगा मनो शरीर बेकार जाएगा कृपा कृपा कर शरीर दिया है मगर राम समेत जग माए गुरु पे तो मा तो बंद प्रभु नाय हमार राम समेत जग मा सदा साथ रहने वाले सदा ही सुख देने वाले सदा ही आराम देने वाले सदा ही पालन करने वाले सदा ही पोषण करने वाले सदा गुण गाने वाले सदा हित करने वाले भगवान एक भगवान स्वाभाविक स्वाभाविक हम माने तो और न माने तो वे तो अपने तरफ से हित करते ही रहते हैं तुम्हें तो माता से पिता तुम्हें तो तुम्हें तो माँ कोई नहीं और कोई नहीं अपना हित करने वाले तो है नहीं खुद आप अपना अहित करता है अहित करता है पाप करता है अन्याय करता है पाखंड करता है बहुत नुकसान करता है खुद खुद अपना कौन हित करे बताओ खुद अपना नुकसान करता है ए भगवान हित करते हित कोरा हित करते जाने तो रमजान पड़े खर्च से कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं किसी में ताकत है नहीं आप बताओ इधर बैठे बताओ भगवान के सम्मानित करने वालों ने सब जगह सब समय में सब तरह मनुष्यों की पापी से पापी का भी उद्धार करते हैं उसका भी हित करते हैं सर्वभूत हित रता भगवान भगत भी ऐसे होते हैं भगवान से भगवान के भक्तों में ये स्वभाव आ जाता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक। जो भगवान के भक्त होते हैं सबके हितकारी होते हैं। ऐसे राम रहित करने वाले उसको अपना मान ले तो निहार हो जाए। मीरा माई खुद के खुश हुई और मेरे पदों से आज भी शांति मिलती। तो अपना नहीं मान रहे, अरे अपना मान रहे ध्यान हो जाएगा। इतनी सी बात है। मैं तो गिद्ध गोपाल एक बस राम जी के समान कोई नहीं। मेरे मेरे मेरे संत महात्मा ने कह दिया है कि तुम दूसरा मानो राम जी को हमारे लिए रहने दो। तुम मानो संसार चखो। मैं बात सुना राम जी ने कहा राम जी का नाम सुना नाच उठा बे नाच उठे एकदम मौज हो जाए।